สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสี่บานนะครับในเช้าวันนี้เป็นเช้าวันเสาร์นะครับที่หลายๆคนหยุดและบางคนก็ว่างนะครับได้มีโอกาสที่จะเข้าเฝ้าพระเจ้านานหน่อยครับพี่น้องครับในเช้าวันนี้หัวข้อคือชีวิตพระเยซูตอนที่70ครับพระเยซูทำอะไรกับชีวิตของผมเป็นคำพยานของผมเองนะครับอยากจะแบ่งปันให้พี่น้องเพื่อที่จะเป็นการหนุนใจพี่น้องหลายๆท่านนะครับที่บางครั้งอาจจะท้อใจอยู่บางครั้งอาจจะรอคอยการทรงเรียกจากพระเจ้าอยู่บางครั้งอาจจะมีความไม่มั่นใจว่าเราเดินทางมานี้ถูกทางหรือยังพระวจนะของพระเจ้าในเช้าวันนี้อยู่ในพระธรรมมัทธิวบทที่9ข้อ35ถึง38นะครับซึ่งเป็นข้อพระธรรมที่สะกิดใจและประทับใจมากที่สุดในชีวิตของผมโปรดฟังพระวจนะของพระเจ้าครับพระเยซูจึงเสด็จดำเนินไปตามนครและหมู่บ้านโดยรอบทรงสั่งสอนในธรรมศาลาของเขาประกาศข่าวประเสริฐแห่งแผ่นดินของพระเจ้า ทรงรักษาโรคและความป่วยไข้ทุกอย่างของพลเมืองให้หายและเมื่อพระองค์ทอดพระเนตรเห็นประชาชนก็ทรงสงสารเขาด้วยเขาถูกรังควานไร้ที่พึ่งดุจฝูงแกะไม่มีผู้เลี้ยงแล้วพระองค์ตรัสกับพวกสาวกของพระองค์ว่าข้าวที่ต้องเกี่ยวนั้นมีมากนักหนาแต่คนงานยังน้อยอยู่เหตุนั้นพวกท่านจงอ้อนวอนพระองค์ผู้ทรงเป็นเจ้าของนาให้ส่งคนงานมาเก็บเกี่ยวพืชผลของพระองค์พระวจนะพระเจ้าตอนนี้นะครับประทับใจและถือว่าเป็นการทรงเรียกที่พระเจ้าได้ทรงเรียกผมออกมารับใช้พระเจ้าเต็มเวลาเพียงครับในข้อที่37นะครับได้บอกว่าเป็นคำตรัสของพระเยซูเองนะครับให้กับพวกสาวกบอกว่าข้าวที่ต้องเกี่ยวนั้นมีมากนักหนาแต่คนงานยังน้อยอยู่เหตุนั้นพวกท่านจงอ้อนวอนพระองค์ผู้ทรงเป็นเจ้าของนาให้ส่งคนงานมาเก็บเกี่ยวพืชผลของพระองค์พระเยซูเป็นผู้พยากรณ์ครับและพระเยซูเป็นผู้บอกเราทั้งหลายว่าข้าวมีเยอะแต่คนเกี่ยวมีน้อยและพระเยซูก็สั่งให้สาวกของพระองค์อธิษฐานครับคำอธิษฐานของสาวกนั้นอธิษฐานมาถึงใครครับอธิษฐานมาถึงผู้รับใช้พระเจ้าผู้เกี่ยวดวงวิญญาณนั้นครับทุกยุคทุกสมัยรวมทั้งผมด้วยเพราะฉะนั้นผมเองนั้นก็ได้รับพระกรุณาของพระเจ้าผมเองนั้นได้รับพระคุณผมถือว่าผมอยู่ในคำอธิษฐานของเหล่าสาวกของพระเยซูเมื่อ 2,000 ปีที่แล้วครับก็คือเป็นผู้ที่เป็นคนงานของพระเจ้ามาเก็บเกี่ยวพืชผลของพระองค์ครับขอบคุณพระเจ้าครับที่พระวจนะของพระเจ้าข้อนี้เป็นข้อที่เรียกนะครับเป็นข้อที่ทรงเรียกผมให้ออกมาทำงานรับใช้พระเจ้าเพราะฉะนั้นผมเกิดอยู่ในครอบครัวคริสเตียนแต่ผมอยากจะแบ่งปันชีวิตของผมให้กับพี่น้องหลายท่านเคยฟังมาแล้วหลายท่านเป็นผู้ใหญ่รู้จักผมมาตั้งแต่เด็กหรือหลายท่านนั้นก็อาจจะได้ยินได้ฟังผมเล่ามาหลายรอบแต่วันนี้ผมจะสรุปชีวิตของผมออกเป็น3ระยะด้วยกันครับระยะแรกก็คือระยะเตรียมตัวระยะที่2คือระยะเปลี่ยนผ่านระยะที่3ครับก็คือระยะเป็นผู้รับใช้เต็มเวลาพี่น้องครับระยะเตรียมตัวที่คือพระเจ้าได้ทรงพระคุณมากมายครับขอขอบพระคุณพระเจ้าขอถวายเกียรติแด่พระองค์เพราะว่าพระองค์ได้ให้ข้าพเจ้านั้นได้เกิดมาในครอบครัวคริสเตียนมีคุณพ่อคุณแม่ที่เป็นคริสเตียนคุณพ่อนั้นรักพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าที่ผมได้มีโอกาสเกิดในคริสตจักรในโบสถ์ที่มีแต่ผู้หลักผู้ใหญ่ที่ดีนะครับขอบคุณพระเจ้าที่โบสถ์นั้นก็มีระวีวารศึกษาขอบคุณพระเจ้าโบสถ์นั้นมีพี่เลี้ยงและที่สำคัญที่สุดก็คือขอบคุณพระเจ้าที่มีศีบาลที่ดีเป็นผู้ที่ดูแลเป็นที่วางระบบของโบสถ์เป็นผู้ที่ได้ทำให้หลายสิ่งหลายอย่างนั้นที่เกิดขึ้นในชีวิตของผมนั้นกลายเป็นทุนต้นทุนในการรับใช้พระเจ้าต่อไปมีครอบครัวครับมีคริสตจักรครับพี่น้องครับนี่คือการเตรียมผมได้เรียนระวีมีครูระวีที่รักผมเตือนสติผมเวลานี้ท่านจากไปอยู่กับพระเจ้าแล้วผมก็คิดถึงท่านเสมอครับเพราะอะไรครับเพราะว่าทุกวันนี้หากไม่ได้ครูระวีนะครับชีวิตผมคงไปไหนไม่ได้ทุกวันนี้หากกลับไปแล้วคิดกลับไปแล้วไม่มีศาสนาจารย์มีศีบาลที่คอยดูแลชีวิตของผมมีพี่เลี้ยงที่คอยดูแลชีวิตของผมมีเพื่อนๆที่เวลาตกทุกข์ได้ยากนะครับเขาอธิษฐานเผื่อและเขาก็ช่วยเหลือทั้งเงินทองทั้งคำอธิษฐานเยอะแยะมากมายเพื่อนที่อยู่ในรุ่นเดียวกัน พี่น้องครับนี่คือระยะการเตรียมชีวิตของผมและเมื่อเข้าสู่การทรงเรียกในปี1990นั้นพระเจ้าได้ให้ผมมีโอกาสเป็นโรคมะเร็งในต่อมน้ำเหลืองนะครับเมื่อเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองผมได้มีโอกาสไข้ควรชีวิตและรู้ว่าชีวิตของผมนั้นได้ถูกเตรียมแต่การทรงเรียกครั้งนี้เองครับเป็นการทรงเรียกที่อัศจรรย์มากเพราะขณะที่ผมกำลังเคลิ้มหลับนะครับเคลิ้มตื่นครึ่งหลับครึ่งตื่นผมได้รับนิมิตจากพระเจ้าครับเหมือนกับมีคนคนหนึ่งนะครับได้เดินมาหาผมแล้วบอกกับผมว่าจงดูในพระธรรมมัทธิวบทที่9นะครับจงดูในพระธรรมมัทธิวบทที่9ท่านนั้นเองนะครับผมเชื่อและผมรู้ว่าผู้ที่มาบอกผมนั้นก็น่าจะเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเยซูคริสต์นะครับพระองค์ได้เสด็จมาบอกผมเลยในให้ดูในมัทธิวบทที่9และเป็นครั้งแรกและครั้งเดียวที่ผมได้เห็นนิมิตพระองค์เมื่อผมอ่านบทที่9นะครับจริงๆและปกติผมจะไม่จำข้อพระคัมภีร์นะครับเพราะผมเป็นคนที่ขี้เกียจจำนะครับและขี้ลืมด้วยทำให้ผมได้ลุกขึ้นมาทบทวนมัทธิวบทที่9ครับมัทธิวบทที่9พูดถึงเรื่องของการรักษาโรคพูดถึงเรื่องของการที่คนเจ็บคนป่วยคนง่อยได้รับการรักษาให้หายพูดถึงเรื่องของการที่พระเยซูทรงเรียกเลวีนะครับหรือมัทธิวนะครับในขณะเดียวกันก็บุตรสาวของนายธรรมศาลาและผู้ถูกต้องใจฉลองพระองค์ก็ได้หายนะครับมัทธิวบทที่9ก็ยังพูดถึงคนตาบอด2คนหายบอดก็ยังพูดถึงคนใบ้พูดได้จบจนกระทั่งมาถึงข้อที่35นี่แหละครับในข้อที่35ถึงข้อที่38ครับเมื่ออ่านแล้วนะครับผมรู้เลยครับว่าพระเจ้าทรงเรียกแล้วเราต้องออกมาแล้วเราต้องทิ้งทรัพย์สินสิ่งของเงินทองและวิชาชีพของเราที่เราเป็นวิชาชีพที่ค่อนข้างจะมั่นคงแล้วพี่น้องครับช่วงนี้ครับ1990พระเจ้าทรงเรียกผมครับ1990ถึง1995ครับเป็นช่วงการเปลี่ยนผ่านเป็นช่วงที่2ในชีวิตในขณะที่ผมได้มีโอกาสรับใช้พระเจ้าโดยการเรียนพระวจนะของพระเจ้านะครับ2ปีครึ่งในการเรียนพระวจนะของพระเจ้าทำให้ผมนั้นได้มีคุณสมบัติในการที่ออกมาเป็นผู้รับใช้เต็มเวลาแต่ในขณะเดียวกันครับผมยังอาลัยอาวรณ์ถึงวิชาชีพของผมที่ได้ร่ำเรียนมาและมีรายได้ที่สูงมากขอบคุณพระเจ้าครับที่ในช่วงนี้พระเจ้าได้ทรงสอนผมนะครับผมก็ยังไม่ยอมที่จะทิ้งนะครับและเมื่อปี1995นี่เองนะครับ1995 90ถึง95เป็นเฟสที่2หรือระยะที่2ครับพระเจ้าได้ให้การเตือนสติผมอีกครั้งหนึ่งคือผมได้กลับมาเป็นโรคร้ายนะครับก็คือโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองซ้ำ2ครับหลังจากผ่านมา5ปีเต็มครับขอบคุณพระเจ้าครับครั้งนี้พระเจ้าได้เปิดช่องทางการรักษาใหม่ก็คือเป็นการรักษาแบบรุนแรงคือการปลูกถ่ายไขกระดูกครับนะครับโอกาสที่รอดออกมาก็น้อยนะครับแต่นั่นคือการอัศจรรย์ของพระเจ้าที่พระเจ้ารักษาผมให้หายขาดพี่น้องครับหลังจากปี1995แล้วผมต้องพักฟื้นอีก1ปี1996ออกมารับใช้พระเจ้าเต็มเวลาตอนนั้นเลิกหมดทุกอย่างครับเลิกหมดทุกอย่างเลิกที่จะเป็นหมอฟันนะครับเลิกที่จะคิดถึงอนาคตชีวิตของตัวเองฝากอนาคตของชีวิตตัวเองและครอบครัวไว้อยู่ในพระหัตถ์ของพระเจ้าหลังจากนั้นมาครับพระเจ้าก็ดูแลมาตลอดพี่น้องครับผมอยากจะสรรเสริญพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าถวายเกียรติแด่พระเจ้าสำหรับชีวิตตั้งแต่ปี1996มานะครับชีวิตของผมเนี่ยดีขึ้นเรื่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆในที่นี้หมายถึงอะไรครับหมายถึงความสัมพันธ์ของผมกับพระเจ้านะครับผมรู้จักพระเจ้าดีขึ้นเรื่อยๆผมทำงานรับใช้พระเจ้าดีขึ้นเรื่อยๆผมมีกำลังที่มาจากพระเจ้ามากขึ้นเรื่อยๆมีสติปัญญาที่รับจากพระเจ้ามากขึ้นเรื่อยๆและมีพระวิญญาณบริสุทธิ์เกิดผลในชีวิตของผมมากขึ้นเรื่อยๆขอบคุณพระเจ้าครับที่พระเจ้าโปรเทคพระเจ้าปกป้องคุ้มครองให้ผมพ้นจากซึ่งชั่วร้ายซึ่งเป็นคำอธิษฐานของผมนะครับสม่ำเสมอและประจำเลยครับให้พ้นจากซึ่งชั่วร้ายให้พ้นจากการทดลองของมารซาตานให้พ้นจากความบาปต่างๆพี่น้องครับผมเป็นคนบาปผมทำบาปผมรักพระเจ้าพระเจ้าชำระชีวิตของผมแต่พระเจ้าปกป้องชีวิตของผมให้อยู่ห่างไกลจากความผิดความบาปพี่น้องครับผมทำผิดผมอธิษฐานสารภาพผมดำเนินไปด้วยความเชื่อฟังขอพระเจ้าได้ทรงโปรดรับเกียรติครับ และตรงนั้นนั่นเองทำให้พระเจ้าได้อวยพรชีวิตของผมและครอบครัวพี่น้องครับขอบคุณพระเจ้าอยากจะให้ชีวิตของผมนั้นเป็นบทเรียนของพี่น้องอีกหลายคนนะครับถามว่าความผิดพลาดมีไหมครับมีครับมีเยอะครับแต่พระเจ้าได้ชำระพระเจ้าได้ทรงมีพระคุณพระเจ้าแก้ไขประเด็นที่สำคัญที่สุดคือเราดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อฟังหรือเปล่าครับถ้าเราดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อฟังเรายอมให้พระเจ้าเป็นใหญ่และเรากลับไปคิดพิจารณาใคร่ควรหน้าพระพรของพระองค์บ่อยๆนะครับชีวิตของเรายอมจำนนกับพระเจ้าครับและเมื่อพระเจ้าใช้พระเจ้าจะให้เกิดผลมากถวายเกียรติแด่พระองค์ตามชอบพระทัยของพระองค์นะครับขอขอบคุณพระเจ้าขอพระเจ้าได้ทรงให้คำพยานนี้จะเป็นที่ถวายเกียรติแด่พระองค์ไม่ใช่ยกย่องตัวเองแต่ขอพระเจ้าได้ทรงให้คำพยานนี้เป็นที่หนุนใจพี่น้องเป็นบทเรียนของหลายๆคนที่กำลังจะถวายตัวแด่พระเจ้ากำลังอยากจะรักพระเจ้ากำลังอยากจะแสวงหาน้ำมันไถ่ของพระเจ้าต่อไปครับอาเมน